radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. Opnieuw zijn 5 gevangenen uit de gevangenis op de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay vrijgelaten. De 5 jemenitische mannen zaten ruim 12 jaar gevangen. Eén van hen is naar Estland gestuurd, de andere 4 naar Oman. De 5 werden destijds door de Verenigde Staten in Pakistan opgepakt omdat ze banden zouden onderhouden met het terroristische netwerk Al-Qaeda. Volgens Amerikaanse functionarissen was het niet langer nodig de mannen gevangen te houden, maar was een terugkeer naar hun eigen land Jemen geen optie. De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht, maar grappen maken over andermans geloof gaat te ver. Geloof mag niet beledigd worden, stelde paus Franciscus vandaag tijdens een persconferentie. Er zijn grenzen, vindt hij. Iedere religie heeft zijn waardigheid. En daarmee reageerde de Heilige Vader op een vraag over de aanslagen vorige week in Parijs. Aan boord van het pauselijk vliegtuig herhaalde hij verder dat hij moorden in de naam van religie onbestaanbaar vindt. De Raad van Discipline, het tuchtcollege voor advocaten, heeft opnieuw een teller van de beroemde advocatenfamilie Moscovici geschrapt van het tableau. David Moscovici mag niet langer als advocaat optreden. Moscovici kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan, daar heeft hij 30 dagen de tijd voor. In dat geval kan hij voorlopig nog als advocaat blijven werken. Eerder werd zijn broer Bram Moscovici al uit het ambt gezet. Een andere broer, Robert Moscovici, liet zichzelf schrappen van het tableau nadat hij in opspraak was geraakt. Het weer. Vrijdag loopt de temperatuur op naar 8 graden. In de ochtend komen met name in het noordwesten enkele buien voor. Tussen de wolkenvelden door schijnt geregeld een vrolijk zonnetje. Later op de dag krijgt ook het zuidwesten met enkele buien te maken. De in de ochtend vrij krachtige tot hard waaiende zuidwestenwind neemt gedurende de dag af naar uiteindelijk zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij een uur Tikva via Radio Israël. Vandaag een geheel Nederlandstalige uitzending. Ik wil namelijk de berijmde psalmen laten horen en daartussen gedeelten van onberijmde psalmen vanuit de Bijbel als tekst. De Psalm Project, bestaande uit Eelco Vos, Luca Genta, Susanne van der Velde, Arjen Vink en Miranda en Wilkien de Vlieger, hebben in de afgelopen jaren een aantal psalmen op cd gezet in een nieuw muzikaal jasje, terwijl de oorspronkelijke melodie bewaard is gebleven. En het is goed om samen te luisteren naar het woord van God, juist wanneer de omstandigheden in het leven ons stilmaken. Het jaar is pas begonnen en we zien opnieuw hoezeer de wereld in brand staat. En we weten dat we alleen bij God veilig zijn. Psalm 62, waar ik een paar versen van lees, zegt het zo. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. Van hem verwacht ik altijd weer. Mijn heil op hem toch kan ik bouwen. Want hij staat vast. Mijn

U hoorde Psalm 22 op indrukwekkende wijze uitgevoerd door de Psalm Project. Ook onze blijdschap en vreugde kunnen we kwijt in de psalmen. En we gaan naar de laatste psalm van het Halleel, Psalm 118. Loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Komt, laten wij Gods goedheid loven, want goed is op majesteit. Het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven en zeggen rond Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. U bent mijn God, u zal ik loven. Want goed is op majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.